की शाम उनके नाम जो करते हैं क्या लव लव लव लव लव लव जाना बिन तेरे ये पल बीतेंगे कैसे। आमी के रोमांस करेंगे झूम के ऐसे डांस करेंगे नाचे वो सागर की लहरें जैसे। एक पल मुझसे